cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 29 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział plan bezpiecznych granic. Będzie on omawiany podczas rozpoczynającego się właśnie unijnego szczytu. Lada dzień można będzie składać wnioski o dopłaty w programie mieszkaniowym Bezpieczny Kredyt 2%. Polska Akademia Nauk łączy siły z Narodową Akademią Nauk Stanów Zjednoczonych. Celem inicjatywy jest pomoc dla ukraińskich ekspertów i specjalistów. Premier zapowiedział, że podczas szczytu w Brukseli przedstawi plan bezpiecznych granic. Zakłada on m.in. brak przymusowej relokacji uchodźców i zwiększenie wydatków na ochronę granic. W europejskiej stolicy dziś spotykają się przywódcy krajów członkowskich. Będą rozmawiali m.in. o Ukrainie, o bezpieczeństwie i migracji. A o szczegółach Karol Surówka. Premier mówił zarówno o presji migracyjnej ze strony Białorusi, która w jego ocenie jest elementem ataku na Europę Władimira Putina, jak i o migracji z kierunków południowych, która, jak mówił, jest napędzana przez przemytników i grupy przestępcze. Według szefa rządu niekontrolowane otwarcie granic doprowadza do chaosu w Europie i wzrostu przestępczości. Zielone światło dla niekontrolowanej imigracji nie ma nic wspólnego z ochroną praw człowieka. Wręcz przeciwnie, właśnie służy do łamania praw człowieka, powiększa cierpienie. Premier przypomniał, że Polska przyjęła już około 3 milionów uchodźców z Ukrainy i nie będzie płaciła, tutaj cytat, za błędy kolonializmu zachodnich mocarstw. Karol Surówka, Polskie Radio. Od poniedziałku można będzie składać wnioski o dopłaty w programie mieszkaniowym Bezpieczny Kredyt 2%. Ta propozycja skierowana do osób do 45 roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że na tę chwilę 7 banków deklaruje gotowość udzielania takich kredytów od 3 lipca, w tym PKO BP i PKO SA. Oczywiście czekamy na pozostałe banki, które też chcą w tym programie uczestniczyć. Wiemy, że większość banków chce w tym programie uczestniczyć. Wiemy, że 5 kolejnych finalizuje już zawarcie umowy. Być może 3 lipca będą gotowi, być może chwilę później. A do końca roku w zasadzie wszystkie banki, które oferują dzisiaj kredyty mieszkaniowe, chcą wejść w program Bezpieczny Kredyt 2%. Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tysięcy złotych. Dopłata będzie obowiązywała 10 lat. Z okazji święta Służby Więziennej prezydent Andrzej Duda wręczył awanse generalskie i odznaczenia państwowe funkcjonariuszom Służby Więziennej. Centralne obchody odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Wziął w nich udział także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prezydent powiedział, że Służba Więzienna to jedna z najważniejszych formacji dla bezpieczeństwa państwa. Bo to nie tylko nadzór i po prostu pilnowanie osób, które zostały skazane i poprzez wydane przez sądy wyroki, czy poprzez decyzję o tymczasowym aresztowaniu, izolowane od społeczeństwa. Ale to także, szanowni państwo, opieka penitencjarna. To z całą mocą chcę podkreślić. Coraz bardziej w naszym kraju nowoczesna. Obecnie w naszym kraju służbę pełni około 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej. Polska Akademia Nauk wraz z Narodową Akademią Nauk Stanów Zjednoczonych przeznaczą 30 milionów złotych na prowadzenie badań przez ukraińskich naukowców. Akademie wspólnie wybrały już 18 projektów badawczych w Polsce. A więcej o tym Martyna Szymczakowska. Zainteresowanie programem było bardzo duże, powiedział prezes Polskiej Akademii Nauk, profesor Marek Konarzewski. Tych zgłoszeń było ponad 170. Niestety byliśmy w stanie obdzielić tylko 18 zespołów. I choć nie uda się pomóc wszystkim naukowcom, to prezes Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych, profesor Marcia McNutt, dodała, że ważniejszy jest sam cel takiego programu. To, co możemy zrobić, to po pierwsze dać ukraińskim naukowcom nadzieję, że nie będą musieli szukać innego zajęcia, bo będą w tak trudnej sytuacji. Wśród laureatów programu jest Olena Polarus. Dla jej 5-osobowego zespołu badawczego to duża szansa. W projekcie używamy nowoczesnego wyposażenia. Możemy prowadzić skomplikowane badania nad naszymi materiałami i nad ich praktycznym zastosowaniem. To drugi program wsparcia dla naukowców z Ukrainy, przygotowany przez Polską Akademię Nauk. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporo drobnych chmur nad Polską. Podkreślam słowo drobnych, bo to oznacza, że też pomiędzy tymi chmurami dużo słońca mamy dzisiaj. No ale miejscami niewykluczone przelotne opady deszczu. Głównie na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie w tej chwili pada właśnie na ścianie wschodniej i w północnej części Mazowsza. Tam można napotkać jakieś niegroźne, przelotne, krótkotrwałe opady deszczu. Temperatura od 22 stopni na wybrzeżu do 27 w centrum. Na Podhalu tylko chłodniej, około 20. Wieje słabo. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa jak zwykle w wakacje do 18. Trzeci Polskiego Radia. Run to You to Bryan Adams w audycji popołudniowej. 13 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, dziś w kalendarzu mamy 29 dzień czerwca, czwartek. Czwartek to taki wicepiątek, więc właściwie można powiedzieć, że już prawie weekend. No na pewno na horyzoncie. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Beata, Paweł, Piotr, Emma i Maria to dzisiejsi solenizanci. Najlepsze potrójne życzenia dla Państwa. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś mamy Dzień Ratownika WOPR, Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Dzień Rybaka. Życzymy jeszcze większej ryby. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży. Nie, no to chyba raczej nam nie grozi. Takie badania, gdzie zadaje się ludziom pytania dotyczące poczucia szczęścia czy satysfakcji pracy, są zawodne o tyle, że nie wiadomo dokładnie, co one mierzą. Polacy są jednym z najbardziej szczęśliwych narodów na świecie, jak się okazuje. Po 16 zajmiemy się tym tematem. Z drugiej strony może paradoksalnie to zabrzmi w kontekście tego, co było wyżej, ale smutne to, bo wciąż dajemy się nabierać. Hakerzy są wyjątkowo perfidni, ponieważ w jednej z wielu kampanii phishingowych postanowili podszywać się pod panią Christine Dowd, której mąż Shahzada i syn Suleman zginęli na pokładzie łodzi podwodnej. A to wydarzenia ledwie z tego tygodnia. O tych najnowszych sposobach oszustów po 16.30. Premier zapowiedział plan bezpiecznych granic. Zaproponuję plan bezpiecznych granic. Nie dla przymusowej relokacji imigrantów. Nie dla naruszania prawa weta przez poszczególne państwa. A premier Mateusz Morawiecki jest dzisiaj w Brukseli. Dziś zaczyna się szczyt Unii Europejskiej i od tego tematu zaczniemy. Dzisiejsze zapraszamy do trójki już za chwilę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, napięta sytuacja na wschodzie. Po nieudanym puczu grupa Wagnera wciąż znajduje się na Białorusi, a Europa po raz kolejny dyskutuje o uchodźcach. W związku z tym przed dzisiejszym szczytem Rady Europejskiej w Brukseli premier Mateusz Morawiecki zapowiedział plan bezpiecznych granic. Na posiedzeniu Rady Europejskiej zaproponuję plan bezpiecznych granic. Nie dla przymusowej relokacji imigrantów. Nie dla naruszania prawa weta przez poszczególne państwa. I nie dla pogwałcenia zasady wolności, zasad podejmowania decyzji poprzez państwa samodzielnie. Nie dla narzucanych kar ze strony Brukseli na państwa członkowskie. A tak dla bezpieczeństwa, tak dla suwerenności i tak dla najlepiej chronionych granic w Europie. Mamy nową sytuację na Białorusi. Obecność tam grupy Wagnera. Wicepremier Jarosław Kaczyński. To jest element, który jest groźny dla Ukrainy. Jest potencjalnie groźny także dla Litwy. No i wreszcie może także być groźny dla nas. Może oznaczać nową fazę wojny hybrydowej. W związku z tym zostały podjęte decyzje odnoszące się do wzmocnienia naszej obrony na granicy wschodniej. Granice Europy nie są bezpieczne. Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, czym jest wojna hybrydowa, czym jest zagrożenie dla nas wszystkich. Białoruś wpisuje się również w rosyjski plan ataku na Europę. W programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poborze zapowiedział skierowanie dodatkowych sił na wschodnią granicę. Wzmocnienie może polegać właśnie na zwiększonej obecności funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, czyli przede wszystkim Straży Granicznej, również polskiej policji, bo zawsze to lubię podkreślać, dlatego że policja miała istotny udział w odparciu między innymi tamtego słynnego ataku imigrantów z Kuźnicy. No i co oczywiście również wojsko może dokonać tutaj odpowiednich przesunięć i zwiększenia liczby żołnierzy przy granicy. Poborze dodał również, że na razie nie ma planów, aby ponownie wprowadzić stan wyjątkowy. Oczywiście sytuacja w ostatnich dniach uległa istotnej zmianie, ale to za wcześnie, by kreślić tego typu scenariusz. Nie jest rozważane, co to wyraźnie powtórzyć ani na terytorium całego kraju, ani na fragmencie terytorium kraju. Mówił rzecznik rządu Piotr Miller. 2 lata temu rozpoczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, który był elementem wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W celu zabezpieczenia granicy rząd zdecydował się na budowę muru, a na miejscu cały czas są wzmocnione siły Straży Granicznej. Relację przygotował Bartosz Bielecki. A premier Mateusz Morawiecki już w Brukseli. W Brukseli rozpoczyna się dzisiaj szczyt Unii Europejskiej. Jest też tam nasza korespondentka, z którą połączymy się już niebawem w dalszej części programu. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa 26 minut po 15. Wielkiej wyprzedaży, to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Zbliżamy się do 15.30. Zejrzyjmy na polskie drogi i ulice. Jak się dzisiaj jeździ, o tym Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Korki tworzą się na Dolnośląskiej A4 między Budziszowem a Kostomłotami, to w stronę Wrocławia, z kolei w przeciwną między Kątami Wrocławskimi, także do Kostomłotów. Na A4 również utrudnienia w Małopolskie. Na trasie Kraków-Bochnia samochód osobowy uderzył w bariery i blokuje jeden z pasów do Rzeszowa. Uwaga też na S3. Nie przejedziemy trasą między Sulechowem a Świebodzinem po zdarzeniu dwóch ciężarówek. Ekspresówka jest zablokowana w stronę Gorzowa. Trzeba to objeżdżać na węźle Sulechów starym przebiegiem Trójki do węzła Świebodzin Południe. Uwaga również na S3, na S7 między węzłami Kielce Południe i Brzegi. Tam zepsuła się ciężarówka i blokuje część trasy do Krakowa. Jednym pasem na zmianę poruszają się zmotoryzowani między Białymstokiem a Augustowem na Ósemce, gdzie zapaliła się naczepa ciężarówki. Utrudnienia są też między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim. Jedziemy jednym pasem na zmianę po tym, jak zderzyły się dwa auta osobowe. I jeszcze 94, a ta trasa jest nieprzejezdna między Chojnowem a Legnicą. W Gniewomirowicach zderzyły się 4 samochody osobowe. Jak to objechać? Na przykład drogami lokalnymi przez Gniewomirowice i Lipce. Radio Nawigator Trójki. W 3:30 na zegarach. Czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że nie jest rozważane wprowadzanie stanów nadzwyczajnych w związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi. O te kwestie był dziś pytany przez dziennikarzy w Sejmie. Są przepisy, też bierzmy pod uwagę, które pozwalają na szczęście, tu opozycja wtedy była przeciwko tym przepisom, przypomnę, które pozwalają wprowadzić niektóre elementy o charakterze organizacyjnym, czy ograniczającym też wstęp na niektóre fragmenty na przykład przy granicy, bez wprowadzenia właśnie takiego stanu. I właśnie dzięki temu nie trzeba wprowadzać w takiej sytuacji jak dzisiaj stanu wyjątkowego, czy innego stanu, który już tutaj widzę w kuluarach Platforma Obywatelska próbuje, Roman Giertych na czele takie teorie spiskowe sobie tutaj tworzy właśnie. Zdaniem mediów na Białorusi przebywa około 8 000 najemników grupy Wagnera. 2 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku na Chersoń. Szef lokalnej administracji wojskowej, Oleksandr Prokudin, poinformował, że ponadto 2 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Siły rosyjskie kolejny raz otworzyły ogień w stronę dzielnic mieszkalnych. Okupanci uszkodzili m.in. placówkę medyczną, samochód oraz szkołę, w której mieścił się punkt udzielania pomocy humanitarnej. Diana Rutkowska-Cewicz i Aleksandra Chmielewska zostały laureatkami 12. edycji Nagrody imienia Pawła Stępki. Wyróżnienia za najlepszą pracę naukową i wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych wręczył laureatkom przewodniczący Rady Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Więcej informacji w Trójce o godzinie 16. Sport w Trójce. Robert Krzędowski. Polskie siatkarki wygrały z Niemkami i zapewniły sobie awans do turnieju finałowego Ligi Narodów w koreańskim Suwon. Polki pokonały dziś reprezentację Niemiec 3-2. Były emocje, zwłaszcza w tiebreaku. Ten zakończył się wynikiem 17-15. Słuchamy przyjmującej Oliwii Różańskiej. Wygrywamy z Niemkami. Myślę, że to był bardzo ciężki mecz dla nas, szczególnie, że nawet nie 24 godziny temu grałyśmy ze Stanami tiebreak. Myślę, że dużo można wyciągnąć z tego meczu, ponieważ był on, tak jak mówiłam, bardzo ciężki. 8 zwycięstw i 2 porażki na koncie biało-czerwonych, a to oznacza, że już na pewno zagrają w amerykańskim Arlington w finałach Ligi Narodów. W rundzie zasadniczej zmierzą się jeszcze z Bułgarkami i Koreankami. Po wczorajszych problemach pogodowych dziś udało się rozegrać konkurs skoków narciarskich w ramach Igrzysk Europejskich. Na średniej Krokwi w Zakopanem najlepszy był Austriak Daniel Czofenik, drugi był jego rodak Jan Herl, a trzeci Szwajcar Gregor de Schwanden. Brązowy medalista w pierwszej serii ustanowił nowy rekord skoczni, to 107 metrów. W drugiej serii pół metra bliżej skoczył Piotr Żyła, to dało mu ostatecznie 7 miejsce, najlepsze w reprezentacji Polski. Czołową dziesiątkę zamknął Dawid Kubacki. Podszedłem do tego jak do każdego innego startu. Trzeba zrobić swoje i pokazać to, na co mnie w danej chwili stać. Trochę szkoda, że tego nie pokazałem, bo wydaje mi się, że miałem możliwości na lepsze skoki. To czułem po ostatnich treningach. 22 był dziś Kamil Stoch, 27 Kacper Juroszek, Aleksander Zniszczoł nie awansował do drugiej serii. Na 17:30 zaplanowano konkurs drużyn mieszanych. Z ostatniej chwili srebrny medal w kajakarstwie górskim wywalczyła polska drużyna męska. Dariusz Popiela, Michał Pasiut i Mateusz Polaczyk przegrali na torze Kolna tylko z Hiszpanami. Podium uzupełnili Francuzi, to podium Igrzysk Europejskich i jednocześnie Mistrzostw Europy. Czekamy na popołudniowy mecz Igi Świątek w niemieckim Bad Homburg. Na razie gra jest opóźniona, spodziewajmy się przesunięć w grafiku. Iga zagra w ćwierćfinale z Anną Blinkową. To pierwszy ćwierćfinał turnieju WTA na kortach trawiastych w karierze liderki światowych list. I tu trzymamy rękę na pulsie, jak tylko Iga wyjdzie na kort, nie omieszkamy Państwa o tym poinformować. A co w pogodzie? Dużo drobnych chmur dziś nad Polską i są takie chmury, z których pada. Burz raczej nie przewidujemy na popołudnie. Pada wzdłuż właściwie całej naszej wschodniej granicy, również na Warmii i północnej części Mazowsza. Te deszczowe chmury zbliżają się w tej chwili do Warszawy, więc lada moment powinno coś zacząć kropić. Ale to są wszystko przelotne opady i bardzo niegroźne, jeśli chodzi o temperatury. Tutaj od 22 na wybrzeżu do 27 stopni w centrum. Wieje słabo, tylko jak się może zdarzyć jakiś deszcz albo większa chmura, no to wtedy ewentualnie mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty, 16. Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa, radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. dzieło skończyłem. Głód do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Dwadzieścia minut dzieli nas od godziny 16. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, dziś w Brukseli rozpoczyna się szczyt Rady Unii Europejskiej. Na miejscu jest już premier Mateusz Morawiecki. Jest też nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie skończyło się spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, europejskich przywódców. Teraz wchodzi na salę przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, a później już dyskusje te kluczowe w gronie 27, czyli Ukraina, czyli Rosja, konsekwencje puczu najemników rosyjskich z grupy Wagnera. I później wieczorem już kwestia migracyjna. I to jest dla Polski sprawa kluczowa. To jest właśnie jeden z tematów szczytu. Po przyjęciu paktu migracyjnego większością głosów przy sprzeciwie Polski i Węgier dzisiaj będą wstępnie o tym dyskutować europejscy przywódcy, natomiast teraz już ten pakt migracyjny jest przygotowywany do negocjacji z Europarlamentem. Polska temu sprzeciwia się przyjmowaniu temu pakietowi migracyjnemu. Zwraca uwagę na kilka kwestii. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim, że ten pakt migracyjny został przyjęty większością głosów, a nie jednomyślnie. Polska powołuje się tutaj na wcześniejsze wnioski z unijnych szczytów, między innymi z 2018 roku, gdzie była mowa o tym, że to jest kwestia, którą trzeba przyjmować na zasadzie konsensusu i że trzeba dyskutować o migracji na zasadzie dobrowolności. A ten pakt migracyjny w skrócie sprowadza się do tego, że jest albo relokacja migrantów, albo opłata w przypadku odmowy 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Premier Mateusz Morawiecki mówił przed wejściem jeszcze na szczyt, że właściwie wybór między przyjmowaniem migrantów a opłatą to jest de facto przymusowa relokacja i dlatego Polska się temu sprzeciwia, a on sam dzisiaj za kilka godzin już na szczycie przedstawi plan zatytułowany Europa Bezpiecznych Granic. Europa bezpiecznych granic to nie dla nielegalnej imigracji, to nie dla różnych sankcji, to nie dla zrezygnowania z zasady jednomyślności i tak dla suwerenności, tak dla bezpieczeństwa. Nas nie trzeba uczyć solidarności. Przyjęliśmy ponad 3 miliony uchodźców, 1,5 miliona cały czas przebywa w naszym kraju. Otworzyliśmy polskie domy, Europa to widziała, ale nie można traktować w sposób dyskryminujący mieszkańców Ukrainy z jednej strony, a mieszkańców krajów Bliskiego Wschodu i Afryki z drugiej strony. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki i tłumaczył, że wybór w ramach paktu migracyjnego w przypadku nieprzyjętej każdej osoby relokowanej to jest 20 tysięcy euro, a kiedy Polska przyjmowała uchodźców wojennych z Ukrainy, to tak naprawdę unijne wsparcie na jedną osobę było w mniej więcej kilkadziesiąt euro, maksymalnie 200 euro i są tutaj dysproporcje w traktowaniu uchodźców wojennych z Ukrainy, a uchodźców z Bliskiego Wschodu czy Afryki. Chociaż dodajmy, że ci, którzy się przeprawiają przez Morze Śródziemne, to są traktowani jako nielegalni migranci, bo przepływają przez Morze Śródziemne nielegalnie i dopóki nie zostaną sprawdzeni, są tak właśnie traktowani, a pakt migracyjny mówi o przyjmowaniu tych osób, które dotarły drogą morską przez Morze Śródziemne. Dyskusja o migracji jeszcze dzisiaj wieczorem, natomiast teraz po spotkaniu z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego przywódcy 27 będą rozmawiać na temat sytuacji na Ukrainie, połączą się z prezydentem Wołodymirem Zełenskim, a później już będą mówić o przyszłości Ukrainy, między innymi o odbudowie. I tutaj jasne stanowisko naszego regionu. Trzeba wykorzystać pieniądze rosyjskie na odbudowę Ukrainy, czyli zamrożone aktywa w ramach unijnych sankcji. O tym mówił chociażby premier Łotwy Krystianis Karins. Jest mnóstwo pieniędzy, jak nisko wiszące owoce do zebrania. I są to zamrożone aktywa. Musimy znaleźć podstawę prawną do wykorzystania tych aktywów, aby Rosja zapłaciła za szkody, które wyrządziła na Ukrainie. Tak mówił szef łotewskiego rządu. Dyskusja z sekretarzem generalnym NATO dotyczyła też przyszłości Ukrainy w sojuszu. Stanowisko sojuszników jest jasne, drzwi NATO są otwarte. Natomiast jeszcze nie ma mowy o zapraszaniu Ukrainy do członkostwa, chociaż Ukraina tego oczekuje. Premier Estonii Kaja Kallas mówiła dzisiaj przed szczytem, że Ukraina powinna usłyszeć jakieś deklaracje ze strony krajów natowskich. Jedyną gwarancją bezpieczeństwa, która jest skuteczna i najtańszą gwarancją, to członkostwo w NATO. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to nie nastąpi, dopóki będzie trwać wojna. Musimy zdecydowanie uzgodnić na szczycie NATO jasną ścieżkę członkostwa Ukrainy. Tak byśmy mogli zapalić światło w tunelu. Dodajmy tylko, że szczyt krajów natowskich odbędzie się za niecałe 2 tygodnie w Wilnie. Dziękuję bardzo. Beata Pomyska z Brukseli, gdzie dziś zaczyna się szczyt Rady Unii Europejskiej. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Jeszcze kwadrans i będzie 16. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Program Trzeci Polskiego Radia. Chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 10 minut niecałe. Już w tej chwili godzina 16. Spoglądamy teraz na wschód. Za naszą wschodnią granicę ukraińskie wojsko kolejny dzień robi postępy w przesuwaniu linii frontu. Dziś stało się tak na kilku odcinkach, a najgłębiej front przesunął się o około kilometra. Wciąż trwa przeszukiwanie gruzów w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy, gdzie Rosjanie ostrzelali obiekty cywilne i tam zginęło co najmniej 12 osób, w tym dzieci. Ukraińskie służby zatrzymały już mężczyznę, który pomagał Rosjanom naprowadzać ten ostrzał rakietowy. O szczegółach Michał Strzałkowski. Jak podał sztab generalny ukraińskiej armii, w ciągu ostatniej doby doszło do ponad 40 starć i potyczek z rosyjskimi siłami okupacyjnymi. Udało się jednak wyzwolić kolejne tereny na południu kraju oraz umocnić przyczółki na lewym brzegu Dniepru na wysokości Chersonia. Największy sukces Ukraińcy odnieśli w okolicach Bachmutu, gdzie udało im się odepchnąć Rosjan na odległość około kilometra. Samo miasto Bachmut wciąż jest jednak w większości kontrolowane przez Rosjan. To właśnie z tych okolic wycofały się jednak zbuntowane oddziały najemniczej rosyjskiej grupy Wagnera, a Ukraińcy wykorzystują teraz powstałe w rosyjskich liniach luki. Dobro zawsze przemaga zło, a Rosyjska Federacja to jest zło. Dobro zawsze w końcu zwycięża zło, a Federacja Rosyjska to zło w czystej postaci. Dlatego ją pokonamy. Zresztą nie mamy wyboru, musimy odzyskać nasze ziemie. Nie cofniemy się. Utrzymaliśmy swoje pozycje, a w kilku miejscach poszliśmy naprzód. Działamy i osiągniemy zwycięstwo. Ale pracujemy, idziemy do przemogi. Mówi obsługujący wyrzutnię przeciwlotniczą ukraiński żołnierz Oleksii, który przedstawia się też swoim wojskowym przydomkiem KOS. Takich żołnierzy jak Oleksii, przed wojną cywilów bez związku z armią, jest teraz na froncie coraz więcej. Przez minione jesień, zimę i wiosnę dziesiątki tysięcy Ukraińców ukończyło pełne szkolenie wojskowe i teraz są już gotowi do walki. Ale jak mówi polski wolontariusz medyczny Damian Duda, Rosjanie też w ostatnich miesiącach nie próżnowali. Sytuacja jest ciężka. Rosjanie mieli czas, żeby się przygotować. Rosjanie mieli czas na to, żeby się umocnić. I tutaj to bardzo widać. Teren jest trudny od otwartych przestrzeni po teren bardzo zakrzaczony, który niesamowicie utrudnia widoczność. W szkoleniu ukraińskiej armii biorą udział także państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udało im się już w ramach unijnej misji szkoleniowej wytrenować 24 tysiące ukraińskich żołnierzy. Ukraińcy mają tyle zapału, że szkolenie zakończono aż 3 miesiące przed czasem, więc jest też dodatkowy czas na przeszkolenie w Europie jeszcze 6 tysięcy kolejnych Ukraińców. Ukraina otrzymuje też broń. W tym miesiącu trafił już na Ukrainę transport bułgarskich granatników przeciwpancernych i ciężkich karabinów maszynowych. W tym tygodniu Australia obiecała Ukrainie nowe transportery opancerzone. Kolejne wozy opancerzone obiecały także Stany Zjednoczone, które w ramach wartego $0,5 miliarda pakietu uzbrojenia dadzą też Ukrainie amunicję i pociski rakietowe do wyrzutni Patriot i HIMARS. Litwa zapowiedziała natomiast, że zakupi dla Ukrainy 2 norwesko-amerykańskie systemy przeciwlotnicze NASAMS. Rosjanie wciąż ostrzeliwują bowiem z powietrza ukraińskie miasta. W Krematorsku trzeci dzień trwa przeszukiwanie gruzowiska popularnej pizzerii, w którą trafiły rosyjskie rakiety. Odnaleziono już 12 ofiarę śmiertelną tego ataku. W szpitalach jest ponad 60 rannych. Jak przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ostrzał naprowadzał rosyjski szpieg. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz specjalnego oddziału policji zatrzymali osobę, która koordynowała ten terrorystyczny atak. Atak na mieszkańców Kramatorska, którzy spokojnie siedzieli w popularnej pizzerii. Zatrzymany mężczyzna, obywatel Ukrainy i mieszkaniec Kramatorska, przyznał się już do współpracy z rosyjskim wywiadem wojskowym. Tymczasem szwajcarski kontrwywiad opublikował raport, z którego wynika, że ponad 1/3 z 220 rosyjskich dyplomatów akredytowanych w Szwajcarii to tak naprawdę agenci różnych rosyjskich służb specjalnych. Wynikać ma to z tego, że w Szwajcarii ma swoje siedziby wiele organizacji międzynarodowych, a także toczą się tam różne międzynarodowe rozmowy, negocjacje i rokowania. Relacja Michała Strzałkowskiego. Dziękuję bardzo. 6 minut jeszcze i będzie godzina 16. Tu Trójka. Audycja popołudniowa. Sweet faces with a smile, there is no need to cry for trifles more than this. Would still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Tried to draw the veil. If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind.